Pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Polscy piłkarze pokonują Łotwę i na starcie eliminacji Euro mają komplet punktów. Sprzedali chleb Żydom podczas okupacji za pomoc. Zostali przez Niemców zamordowani. Na Mazowszu upamiętniono rodzinę Lubkiewiczów. Sukcesem zakończyła się akcja ratunkowa po awarii silników na statku wycieczkowym u wybrzeży Norwegii. Dwa mecze, dwie wygrane. Świetny początek polskich piłkarzy w eliminacjach Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni wygrali z Łotwą 2-0 i z kompletem punktów prowadzą w grupie. W samej końcówce gole strzelili Robert Lewandowski i Kamil Glik. Mecz oglądał Jan Kałucki. Końcowy wynik oczywiście cieszy, ale w tej beczce miodu jest kilka łyżek dziegciu. W pierwszej połowie reprezentacja Polski raziła nieporadnością, a chwilami wręcz zdumiewała kibiców i samego selekcjonera Jerzego Brzęczka. Pierwszych 20 parę minut nasza gra była zbyt wolna. Przeciwnicy mieli szansę do kontratakowania. Te drugie 45 minut wyglądały zdecydowanie lepiej. W tym ostatecznym rachunku jesteśmy zadowoleni, że po dwóch meczach mamy 6 punktów. Tych wczorajszych punktów nie byłoby, gdyby nie Robert Lewandowski, który na kwadrans przed końcem zerwał się do sprintu, wykorzystał do środka spotkanie Arkadiusza Recy i strzałem głową pokonał bramkarza rywali. Dla kapitana reprezentacji Polski to 56. gol w narodowych barwach. To był mecz, po którym możemy wyciągnąć wnioski z tego, żeby łatwiej nam się grało w kolejnych meczach, bo wiemy, co źle robiliśmy i też sami sobie przez to utrudnialiśmy tą grę. Wynik ustalił Kamil Glik po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Miało być lekko, miło i przyjemnie, ale ostatecznie fani odetchnęli z ulgą. Najważniejsze są 3 punkty. Kolejne spotkanie w eliminacjach Euro w czerwcu z Macedonią Północną. Hołd Polakom ratującym Żydom podczas okupacji niemieckiej w Sadownem na Mazowszu upamiętniono rodzinę Lubkiewiczów. Leon, Marianna i Stefan Lubkiewiczowie zostali zamordowani przez Niemców za sprzedaż Żydom bochenka chleba. Oddano im cześć, odsłaniając tablicę. To podtrzymuje pamięć o tych ludziach. A państwo Lubkiewiczowie, no nasi rodzice to znają tę rodzinę. Bardzo dobrze, że pomnik powstaje. Szkoda, że tak późno. Przekazujemy jeszcze swoim wnukom, tłumaczymy. Jak przyjeżdżają, to opowiadamy historię tą, co nam z kolei moja mama przekazała i rodzice. To byli bardzo dobrzy ludzie. Szkoda, że tak ich zamordowali, bo byli dobrzy i za kawałek chleba musieli zginąć. Mówili podczas uroczystości mieszkańcy gminy Sadowne. Rodzina Lubkiewiczów w 1997 roku została odznaczona przez Instytut Yad Vashem tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W Warszawie odsłonięto tablicę w hołdzie matce Matyldzie Getter, która niosła pomoc Żydom podczas okupacji. Uczestniczący w uroczystości prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski mówił, że heroiczne wybory naszych poprzedników powinny skłonić nas do refleksji. To jest dzień szczególny, kiedy osoby, które starają się cofnąć w czasie, wejść w mentalność, w uwarunkowania historyczne, uwarunkowania ludzkie, jakby się w tamtych czasach odnalazły, bardzo trudne zadanie i nie oczekujmy, że takie odpowiedzi moglibyśmy oczekiwać, bo jest to strasznie trudna rzecz. Tym bardziej trzeba chylić głowę przed wszystkimi sprawiedliwymi Polakami, którzy oddali życie i tymi, którzy nie oddali życia, ale ratowali. Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów obchodzony był po raz drugi. 17 ewakuowanych osób trafiło do szpitali, na szczęście nie było ofiar. To bilans akcji ratunkowej po awarii norweskiego statku wycieczkowego, któremu w sobotę podczas sztormu stanęły silniki i dryfował u wybrzeży Norwegii. Wczoraj Viking Sky, którym płynęło ponad 1300 osób, 24 godziny po awarii zacumował w porcie w Molde. Przez niemal dobę służby ratownicze ewakuowały prawie 500 osób. Pasażerów, głównie Amerykanów i Anglików, z pokładu zabierały 3 helikoptery. Każdy mógł wziąć po 15 osób. Akcję ratunkową utrudniał silny wiatr. Wśród ewakuowanych pasażerów było małżeństwo Dene i Judith Bates. To było naprawdę przerażające. Wciągnęli nas na pokład helikoptera jednocześnie z użyciem specjalnej uprzęży. Przeżycie budzące grozę. Ja wierzyłam, że sytuacja jest pod kontrolą i że wszystko będzie w porządku. Traktujemy to jako nieoczekiwaną przygodę. Zwodowany 2 lata temu wycieczkowiec płynął z Tromso do Stavanger. Mija 75 lat od wielkiej ucieczki alianckich pilotów w Żaganiu. W nocy z 24 na 25 marca 1944 roku z niemieckiego obozu dla lotników podziemnym tunelem wydostało się 76 jeńców. Ucieczka powiodła się ostatecznie tylko 3 z nich. Większość schwytanych rozstrzelano na osobisty rozkaz Hitlera. Krewni jeńców z Polski, Czech, Australii, Kanady i Wielkiej Brytanii uczcili pamięć uciekinierów. Był także były jeniec Charles Clark. Często mówię, że zawsze, kiedy tu przybywam, by wspominać tamte czasy, jestem niezwykle wzruszony. Polacy zawsze są bardzo gościnni. Wspólnie przeszliśmy długą drogę. Była to jedna z najbardziej brawurowych ucieczek z niemieckich obozów jenieckich podczas II wojny światowej. W 1963 roku powstał film Wielka Ucieczka z Charlesem Bronsonem i Steve'em McQueenem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek, a mamy poniedziałek, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotny opad deszczu na północy, w obszarach podgórskich również deszczu ze śniegiem, a na krańcach północno-wschodnich i wysoko w górach także śniegu. Lokalnie proszę się przyzwyczaić, bo może być także burza z lokalnymi opadami krupy lodowej. Temperatura maksymalna od 5 stopni miejscami na północy kraju do 10 na południu, wiatr na wschodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km na godzinę, wysoko w Karpatach porywy do 70. To może powodować zawieje śnieżne. Tak, było coś takiego. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Niskie, że tylko brać! W Media Expert tniemy ceny na maksa. Na przykład zmywarka Bosch, turbo zmywanie 20 minut. Teraz taniej o 200 zł. Biały iPhone 10R, ekran 6,1 cala. Teraz taniej o 400 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Są amatorzy i są profesjonaliści tacy jak ty i samochody dostawcze Fiat Professional. Fiat Fiorino Business z klimatyzacją już od 29 090 zł netto. Sprawdź także promocyjną ofertę na Fiata Doblo Business. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz biocytryny 40% taniej, 3,59 za opakowanie 500 gramów. I truskawki 31% taniej, 4,79 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Państwo zamawiali połudzenie. Dzień dobry, poniedziałek. Kłaniamy się, poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, poniedziałek. Jest niewyspany, bo tam jakieś takie słowo na eś czy coś. Wiosna jest, to może niech redaktor sprawdzi, czy na pewno wziął dobrą prognozę pogody, a nie jakąś tam sprzed kilkunastu tygodni. Ja sprawdzam, proszę pana, ale nie chcę być inaczej. Ja mogę oderwać tutaj takie słowo na eś. To niewiele zmieni. Dzień dobry, kłaniamy się. Aha, mówiłem dzień dobry. 12 minut po szóstej. Zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do Trójki. To już, Michał, gramy. Teraz już wiem, że nie należy wyrywać z kontekstu słów pana synoptyka, bo to się może obrócić. Bardzo dziękuję za podpowiedź. 2273, Piotr Łodej czeka na rozmowę z państwem. Czekamy także przy komputerze ranek@polskieradio.pl. 71335, dzień dobry ponownie. Nie wiem, co jest z tym utworem, ale zawsze jak to słyszę, mam jakiś dziwny skurcz prawej stopy, palanie wzrasta, wraca chęć do życia, no ale ciężarowym po dużym mieście, to dobrze, że nie stali, bo bez punktu by się nie odbyło. Na szczęście już wyjechałem, jadę dalej. Dziękuję, dziękuję, jeszcze raz dziękuję. Fajnie zaczyna się. A, jak będziemy kończyć, to za chwilę panu opowiem. To było w sprawie AC/DC. Muzycznie będzie interesująca. Poza tym... Zapraszamy do Trójki. A poza tym, o czym my porozmawiamy, za kilka chwil powiemy sobie o tym, co wczoraj działo się na Stadionie Narodowym. O meczu wspaniałym, emocjonującym, porywającym. Państwo oglądali oczywiście. Michał nie oglądał. Michał, wiele straciłeś, naprawdę. To ciekawe rzeczy się tam działy. Wyłączył telewizor wczoraj. Ale to jak antycypowałeś, cały dzień wyłączony. Nie wiem jak to. Ale opowiemy ci o tym meczu, Michał, i państwu także opowiemy. Zapraszamy na salon polityczny Trójki, 8.13. Państwa gościem będzie pan minister Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta, a poza tym będzie o muzyce na dworcach. Bach jest tak mądry, taki uspokajający. Jak miałam ciężką pracę fizyczną, na przykład straszne mycie podłogi, to wtedy sobie nastawiam partity Bacha. O właśnie, o Bachu będzie na dworcach między innymi. Proszę posłuchać po 7.40. Doktor Tomasz będzie. Odkrywając na przykład na dnie Bałtyku jakąś starą łódź wikingów, nie możemy powiedzieć, w którym momencie ona została zrobiona, ale możemy powiedzieć, w którym momencie zostało ścięte drzewo, z którego ona została zrobiona. A to już bardzo dużo. Doktor Tomasz o pierwiastkach będzie opowiadał, kwadrans po 7. Chwilę później projekt Tata. Tata się boi o dziecko i chodzi za nim krok w krok na placu zabaw. Dawać dzieciom odpowiedzialności na momentach takich, kiedy są bezpieczne, prawda? No już w piaskownicy no nie jesteśmy potrzebni. Nawet jeżeli zdegustuje piasek, czy jedno, drugie sobie tam sypnie na głowę, no to takie rzeczy uczą. Oczywiście, degustacja piasku uczy bardzo dużo. Nie wiem, czy państwo degustowali, czy też nie. Ale to sobie porozmawiamy za godzinę dokładnie. Będzie oczywiście pani Helena. No dzień dobry. Ja bardzo proszę 40 kajzerek, proszę 65 ciabatek i 80 bułeczek z ziarnkiem słonecznika. O, tu też są ziarnka do degustacji, ziarka. No i oczywiście na koniec słuchacz pytał, jak będziemy kończyć. Będziemy kończyć tak jak zwykle, na końcu świata. Dokładnie kilka dni przed moją podróżą zamknięto słynne otwarte wagony, z których najlepiej oglądało się najciekawsze fragmenty i skąd robiło się najlepsze zdjęcia. A skąd taka decyzja? Otóż pasażerowie za aktywni wychylali się z wagonów, by robić zdjęcia. Tomasz Gorazdowski na końcu świata. Oczywiście o tym wszystkim opowiemy. Zapraszamy serdecznie. 19,5 minuty po 6. napisał do nas pan Antek. Polska ma 6 punktów, do tego Waters. Czegoż chcieć więcej? No właśnie, w sprawie tego meczu to będziemy za chwilę chcieli więcej, ale jeszcze dzień dobry. Nie grajcie takiej muzy, bo ja 5 minut temu wyprzedałem karetkę i już ją doganiam, no. Zwolnijcie. Dobrze, dobrze. Tak nie robimy. Nie, karetek nie gonimy. Zapraszamy do Trójki. No to o meczu będzie. Chyba dawno nie było tak gorzkich komentarzy po zwycięstwach piłkarskiej reprezentacji Polski. Biało-czerwoni po dwóch meczach mają 6 punktów w tabeli kwalifikacji do Mistrzostw Europy. Są na pierwszym miejscu, ale zdaniem wielu kibiców i obserwatorów nie da się na tę całą sytuację patrzeć jedynie przez pryzmat liczb. Wczoraj podopieczni Jerzego Brzęczka naprawdę wymęczyli zwycięstwo z Łotwą 2-0 po golach Roberta Lewandowskiego i Kamila Glika. Co wiemy po tym spotkaniu? O tym Jan Kałucki. To miał być spacerek. Pokonanie niżej notowanych przeciwników miał być taką formalnością jak słońce w pierwszych dniach wiosny. Polska męczyła się jednak przeokrutnie z Łotwą w meczu eliminacji Euro 2020. Reprezentację Polski stać na wiele, ale tylko wtedy, gdy gra na 100%. Jeśli poczuje się zbyt pewnie, minimalnie odpuści, to zaczynają się problemy. Łotwa nie liczy się w walce o wielkie turnieje. W rankingu jest gdzieś w okolicach Malawii, a mimo to w pierwszej połowie oddali więcej celnych strzałów. Jako pierwszy Wojciecha Szczęsnego postraszył Władysław Zgutkowski, z który na co dzień gra w Brookbet Termalice Nieciecza. Grzegorz Krychowiak i Mateusz Klich, którzy powinni kreować sytuację i rządzić w środku pola, momentami wyglądali słabiuteńko. Każdy z nas oczekiwał, że strzelimy szybko bramkę i ten mecz się skończy dużo szybciej, bo jednak się chwilę męczyliśmy i biliśmy głową w mur, więc wydaje mi się, że z Łotwą, bo oczekiwania były dużo większe. Mieliśmy tę sytuację, tylko po prostu piłka nie chciała wpaść do siatki. Mieliśmy dobre sytuacje i też mieliśmy gorsze, ale biliśmy głową w mur przez 5 minut i w końcu się przebiliśmy w 76, więc koniec końców wygraliśmy mecz, mamy 6 punktów i jesteśmy na pierwszym miejscu. W 75 minucie, o której mówił Mateusz Klich, po raz kolejny uratował nas Robert Lewandowski. Kapitan naszej drużyny po ponad 800 minutach bez gola w reprezentacyjnych barwach wreszcie się odblokował. Nie wiem, czy to była dobra gra Łotwy, czy to my zwaliśmy im. Przed meczem zdawaliśmy sobie sprawę, że będą próbowali grać na kontrę, ale wydaje mi się, że też my z piłką po prostu za wolno graliśmy. Często przyjmowaliśmy piłkę w miejscu, co powodowało, że te sytuacje się opóźniały, spowalniały, a jednak jeśli chcesz przejść bramkę, czy zrobić sytuację, to musisz po prostu grać na pełnej szybkości. Ale to też wydaje mi się, że w tym momencie może dobrze przyjść taki mecz, bo w każdym kolejnym meczu moim zdaniem będziemy lepiej grali, będzie to lepiej wyglądało, tym bardziej, że na kolejnym zgrupowaniu mamy trochę więcej czasu na przyćwiczenie pewnie schematów, automatyzmów, które mam nadzieję, że się wyrobią, które spowodują, że będzie nam się łatwiej grało. Bo rzeczywiście, Polakom grało się wyjątkowo trudno. Kibice wielokrotnie przecierali oczy ze zdumienia. Niechlujstwo, to było najczęstsze słowo, jakie padało z ust fanów, których wczoraj było ponad 50 tysięcy. Mogło to wyglądać trochę lepiej, ale my wiedzieliśmy, że ten mecz będzie bardzo trudny i to pokazały te 90 minut. Trzeba było naprawdę zagrać na bardzo wysokim poziomie. Nie zawsze ta gra się układała tak, jak powinna, ale najważniejsze jest to, że schodząc z boiska zdobyliśmy 3 punkty. Mówił Grzegorz Krychowiak, z którym nie można dyskutować. 2 mecze, 6 punktów, 3 gole strzelone i żadna stracona. Bilans nieskazitelny. Jak mawiał kiedyś legendarny Johan Cruyff, jakość bez rezultatów jest bezsensowna, ale wyniki bez jakości są nudne. Jak trzeba wybrać z tych dwóch rzeczy, lepszy jest nudny awans na Mistrzostwa Europy. Kolejny mecz w czerwcu z Macedonią Północną. Co wtedy będzie? Może wtedy wyrobimy w sobie te schematy i automatyzmy, o których mówił nasz kapitan. Tego życzymy. Jan Kałucki był wczoraj na meczu, oglądał, przecierał także oczy. No i tak to wyglądało. A 2-2, 7 trójek? Nie byłbym sobą, gdybym nie wrzucił łyżki dziegciu do beczki soli, mówiąc o polskiej piłce nożnej. Ale ja tylko przypomnę 2-0 dla Polski w porządku. Tylko, że ja przypomnę, że Łotwa liczy niecałe 2 miliony mieszkańców i potencjał piłkarski ma mniej więcej taki, tak jakby reprezentacja Polski spuściła lanie reprezentacji województwa lubelskiego. No imponujący wynik na początek. Dobra, niech będzie, niech będzie. Bierzemy to. No ja wiem, rozumiem. 6 punktów bralibyśmy w ciemno. To proszę sobie wyobrazić, że gramy z jeszcze mniej liczną Islandią. Na przykład... All that matters, but we collide and still not make any strides, even though our hopes are shattered. You cannot say that I haven't tried. Your beauty now is sinking. It's happening before our eyes. All that remains is wishful thinking. We survive somehow. Every act has a reaction. Everything, everything has a cause. I'm in the middle of destructions, trying to elevate my soul. Elevate my soul. No to jeszcze pan Antoni napisał, proszę zwrócić uwagę, że w podstawowym składzie reprezentacji Łotwy wystąpiło 9 piłkarzy, którzy grali bądź grają w polskiej lidze, w polskiej ekstraklasie, a w reprezentacji Polski było tylko 8 takich piłkarzy. Moszczęsny, Krychowiak, Zieliński w polskiej lidze nie grali nigdy. I to jest znak czasów. Ale jeszcze jedna ważna informacja. Tak naprawdę to już nie ma słabych drużyn. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Oczywiście trzeba to było powiedzieć i ktoś to musiał zrobić. Dziękuję panu. Zdaje się, że pan Dariusz, komentator, gdzieś tak na początku meczu ogłosił tę prawdę piłkarską i to mieliśmy już ustalone. 6:30 minęła. Anna Zaleśna-Sewera. Oświatowa Solidarność planuje koło południa rozpocząć protest głodowy w budynku Kuratorium Oświaty w Krakowie. Nauczyciele od 11 marca prowadzą tu akcję okupacyjną, chcą podwyżek. Dziś też ma zakończyć się referendum strajkowe zorganizowane przez ZNP. Jeśli większość nauczycieli opowie się za strajkiem, to rozpocznie się on 8 kwietnia. ZNP domaga się 1000 zł dla każdego nauczyciela. W południe w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu na temat kryzysu w oświacie. Ze strony rządu będą minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz minister edukacji. Polska Łotwa 2-0. Gole na wagę 3 punktów zdobyli wczoraj na Narodowym Robert Lewandowski i Kamil Glik. Po 2 kolejkach Polska prowadzi w grupie G z kompletem 6 punktów. Specjalny prokurator Robert Mueller nie znalazł dowodów na to, że sztab Donalda Trumpa uczestniczył w zmowie lub koordynował działania z Rosją, by wpłynąć na wynik wyborów prezydenta USA w 2016 roku, podaje Ministerstwo Sprawiedliwości. W liście do Kongresu przekazanym również mediom prokurator generalny William Barr podkreślił jednocześnie, że raport nie oczyszcza prezydenta z zarzutu utrudnienia działań wymiaru sprawiedliwości. W Parlamencie Europejskim dziś debata nad zniesieniem obowiązku zmiany czasu. Komisja Transportu zatwierdziła ostatnio projekt, zgodnie z którym zmiana czasu zostałaby zniesiona później niż początkowo zakładano. W krajach, które zdecydowałyby się zachować czas letni, takich jak Polska czy Niemcy, mieszkańcy po raz ostatni przestawiliby zegarki w marcu 2021 roku. Do tego czasu muszą się porozumieć rządy państw unijnych. Część krajów chce bowiem pozostać przy czasie letnim, inne przy czasie zimowym. To wszystko teraz. Więcej informacji o 7:00. Zapraszamy. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu na północy, w obszarach podgórskich również deszczu ze śniegiem, a na krańcach północno-wschodnich i wysoko w górach także samego śniegu. Lokalnie burze z opadami krupy lodowej, tak to może wyglądać. Temperatura maksymalna od 5 stopni, to miejscami na północy kraju, do 10 na południu. A jak to wygląda w praktyce? Pozdrawiam z Lubelszczyzny. Jakoś tak szaro, buro, ale mimo wszystko wiosna. Dobrego dnia życzę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Napęd na 4 od dziecka pomagał ci spełniać marzenia. Kiedyś raczkowałeś w ich stronę. Teraz możesz je dogonić w kultowym SUV-ie. Bo całkiem nowy Jeep Renegade w abonamencie. Dostępny już od 899 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty własnej z ubezpieczeniem i pakietem przeglądów w cenie. Spełniaj marzenia w wymarzonym Jeepie. Sprawdź u wybranych dealerów i na abonamentjeep.pl. Obniżenie wieku emerytalnego, waloryzacja rent i emerytur, rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+. To elementy rządowej polityki senioralnej. Chcemy dołączyć do niej świadczenie Emerytura Plus. Obejmie ona wszystkich emerytów i rencistów. To wsparcie dla prawie 10 milionów osób. Nie pozostawiamy seniorów samych sobie. Emerytura Plus to realna pomoc. Zobacz więcej na gov.pl/rodzina. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mieliśmy już jedną prawdę życiową i piłkarską, teraz prawda numer 2. Przegrać źle. wygrać źle. No nie dogodzisz. No, to prawda. To prawda. Za 26 minut siódma. Zawsze na to czekamy. Zawsze. 2-2 i 7 trójek, zupełnie inna sprawa. Dzień dobry. Ja tak może w nawiązaniu do wczorajszego dnia byłem z moją rodziną, z żoną, z synem, z synową i z wnuczką w Sadowem, powiat węgrowski, gdzie wczoraj odbywały się uroczystości odsłonięcia tablicy na cześć mieszkańców którzy w czasie wojny byli piekarzami i dawali chleb Żydom, którzy chronili się tam w okolicznych lasach i za to Niemcy ich zamordowali. No i tak myślę sobie, że obyśmy nigdy nie doczekali takich czasów, żeby za bochenek chleba musiał ktoś tracić życie. Za 21 minut będzie siódma prasa. Sporo rzeczy do omówienia. Bardzo dużo. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od tego, że dzisiejsze okładki gazet, pierwsze strony są białe. No jedna jest łososiowa, to zrozumiałe, bo w takim kolorze tak wychodzi. Fakt, gazeta, dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, wspomniany Puls Biznesu, Polska The Times, Gazeta Wyborcza. Te okładki dziś białe, to w związku z apelem solidarnie kierowanym przez wydawców. Apelujemy do polskich europarlamentarzystów o solidarne poparcie w głosowaniu dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Czytamy w dzienniku Fakt akurat. No ale tak jak powiedziałem, to jest wspólne dla wszystkich tych tytułów. Apelujemy, by poprzeć rozwiązania, które pomogą wprowadzić również w naszym kraju nowe, sprawiedliwsze zasady korzystania przez gigantów internetowych, stworzonych przez polskich pisarzy, filmowców, muzyków i dziennikarzy treści. Czytamy w Fakcie, ale podobne apele w całości lub opisane dziś w innych gazetach. No a co w takim razie na drugich, choć no, właściwie pierwszych stronach? No, oczywiście mecz z Łotwą. Nie było łatwo, tak tytułuje dziś Przegląd Sportowy Sprawę, o których chyba chcielibyśmy zapomnieć, oprócz tych 6 punktów, o których chcielibyśmy pamiętać. I to zostawmy. Krzysztof Piątek dziś także na okładce Polska Times. Celnie strzela nie tylko w swoim klubie, ale także w kadrze, podkreśla ten dziennik. No ale poza tym wybory za pasem, więc droga licytacja na obietnice, wpisze Polska The Times. Po weekendowych konwencjach wiemy, że partie w tej kampanii są gotowe obiecać bardzo dużo. Pierwsza strona Polska The Times. No ale to wszystko kosztuje i jak pisze Rzeczpospolita, piątka PiS bije w miasta, samorządy stracą miliardy, być może wróci pomysł zniesienia limitu składek na ZUS, a ze stanowiskiem ministra finansów pożegna się Teresa Czerwińska, która przebywała na zwolnieniu lekarskim. Być może do pracy wróci tylko na krótko. Z informacji Rzeczpospolitej wynika, że złożenie przez Czerwińską dymisji może być kwestią bardzo krótkiego czasu. Minister, jak twierdzą eksperci i naukowcy, znający jej poglądy, jest bardzo przywiązana do polityki ograniczenia deficytu i na pewno nie zgodzi się firmować budżetu, w którym deficyt zbliża się do 3%. A właśnie zadeklarował w sobotę to premier Mateusz Morawiecki. Tu akurat w dzienniku, to mam przed sobą Gazetę Polską, czytamy wypowiedź premiera. Minister finansów wraca do pracy, wraca dziś po tym zwolnieniu. Na poniedziałek premier jest nią wstępnie umówiony na kolejne dyskusje, a więc chyba nie o dymisji. Uspokojenia dziś w Gazecie Polskiej, doniesienia o dymisji szefowej resortu finansów Teresy Czerwińskiej. To burza w szklance wody, mówi krótko premier. No ale pieniądze muszą się znaleźć lub nie. To taka na razie jest sytuacja, jeśli chodzi o nauczycieli. Ostatni dzwonek. Czy na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego pojawią się nowe propozycje dla nauczycieli? To, co do tej pory zaproponował rząd, przyspieszenie styczniowych podwyżek dla stażystów, dodatek czy 500 zł za wyróżniającą pracę, nie zadowoliło nauczycieli. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki zdradził, że rząd ma jakąś propozycję. Dziś być może wyłoży ją na stół w Rzeczpospolitej. Więcej o tym, ale także w Gazecie Wyborczej. Tutaj o tym, że maturzyści też zagrożeni strajkiem. Wielki protest zagraża nie tylko egzaminom gimnazjalnym i ósmoklasisty. Najczarniejszy scenariusz to brak ocen i świadectwa na koniec liceum. Bez tego uczniowie nie podejdą do matury. Stąd taki tytuł dziś w Gazecie Wyborczej, a minister Anna Zalewska uspokaja w dzienniku Gazecie Prawnej. Będziemy wiedzieć dziś, ile ostatecznie placówek opowiedziało się w referendum za protestem. Jesteśmy gotowi do egzaminów. Mam informację od dyrektorów szkół, że gdyby nawet doszło do jakichś zdarzeń związanych ze strajkiem, to przeprowadzą egzaminy, mówi szefowa resortu edukacji. Nie akceptuje twierdzenia samorządów, że dokładają do oświaty. Przecież to są ich zadania własne, mówi Anna Zalewska. Rozmawiałam na Radzie Dialogu Społecznego z setką nauczycieli. To moi koledzy i koleżanki. Mówimy tym samym językiem. Ale może już niedługo, bo jak czytamy z kolei wyżej, dymisja Anny Zalewskiej pomogłaby wygasić spór z nauczycielami. Jeśli odejdzie minister finansów, resortem może pokierować premier Morawiecki. Tak o tych planowanych, być może, albo nieplanowanych, ale spekulowanych zmianach w rządzie pisze dzisiejsza prasa. Tu akurat dziennik Gazeta Prawna. Operacja Zmiana Europejska. I tak tytułuje ten tekst. tekst na swojej pierwszej, choć jak mówię, to trzecia właściwie strona. Z innych tematów, które dziś nie przebiły się na czołówki, ale ważne, na co idzie nasz 1%? Dzieci, niepełnosprawni, zwierzęta. Gazeta Wyborcza dotarła do tego raportu, właściwie wyliczeń, dokąd trafia nasz 1% podatku. Rzeczpospolita zaś pisze o tym, że MSWiA nie chce przyznać pierwszeństwa pieszym wchodzącym na przejście, choć lobbuje w tej sprawie wpływowa postać w PiS i przypomina, że w 2018 roku na pasach zginęło w Polsce 271 osób. Powodem jest m.in. złe prawo. Piesi bez większych praw, petycja w rządowej zamrażarce. No i jeszcze jeden temat, który dziś będzie pewnie bardzo dyskutowany, już jest od wczoraj w internecie. Anglicy potwierdzają ustalenia Macierewicza. Trotyl na szczątkach wraku Tu-154M, pisze Gazeta Polska Codziennie, ale pisze przede wszystkim Tygodnik Sieci. A jednak był trotyl, wielka okładka, brytyjskie laboratorium potwierdza obecność środków wybuchowych. Co z tego wynika? Co dalej? Piszą Marek Pyza i Marcin Wikło w tym numerze Tygodnika Sieci. Śledztwo smoleńskie szybko się nie skończy. Trzeba się liczyć z tym, że postępowanie potrwa jeszcze nawet kilka lat, piszą autorzy. Na zdecydowanej większości z 200 próbek przekazanych przez Prokuraturę Krajową laboratorium podległemu brytyjskiemu Ministerstwu Obrony odkryto ślady substancji używanych do produkcji materiałów wybuchowych. Czytamy między innymi w tym tekście. To jeszcze tylko zaglądam na okładki innych tygodników wprost. No oczywiście szkoła w chaosie. Tu ten temat powraca o szantażu polexitem, pisze Tygodnik do Rzeczy. W Newsweeku broni się poseł Stefan Niesiołowski. Niech plują, ja się obronię. No, a w dużym formacie o bezdomnych Polakach, którzy umierają na angielskich ulicach. Przerażająco to wszystko wygląda. To na okładce dużego formatu. Tyle w prasie. Sporo rzeczy. No nawet więcej. Jeszcze więcej. Już nie, wszystkiego się nie udało, bo już sporo czasu minęło. Krystian Hanka, bardzo dziękujemy. Jeśli chodzi o ten wczorajszy mecz, to ktoś napisał krótko. Polacy słabo wyszli z progu, ale wylądowali z telemarkiem 2-0. Ja bym powiedział, że w powietrzu trochę bujało, a przy lądowaniu odjechała lewa narta. No tak to wyglądało. Dobrze powiedziałem, panie redaktorze? No ja tutaj w ogóle podpisuję się obiema rękami, proszę pana. Dobrze, a podpisuje się pan pod tym, żeby powiedzieć panu Stefanowi Horngacherowi bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Tak, dziękujemy tak. Za to, co zrobił z naszą kadrą, bo odchodzi. Ale będziemy mieli nowego, już mamy nowego trenera. O tym wszystkim na pewno będzie w sporcie. Za 14 minut siódma. Ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Bo widzisz, kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości tu. Że racja jest jedna, ponad wszystko nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety. I Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma. We mnie unosi się. Ona wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją. Michał ma dzisiaj dzień grania do samego końca, do ostatniej nutki. Pan Zbyszek podpowiada, że Niemiłość pięknie zabrzmiało na koncercie w Andrychowie. Kto był? Na pewno zadowolony. Koncercie Organka oczywiście. Za 9 minut będzie 7. Urywki z kalendarza. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabia, więc pani Helena dziś na zakupach. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No dzień dobry. Ja bardzo proszę 40 kajzerek, proszę 65 ciabatek i 80 bułeczek z ziarnkiem słonecznika. Ojej, ale po co pani tyle tych bułek? No wie pani, sytuacja jest nadzwyczajna. Nachyli się tutaj. Słucham. Proszę pani, mąż mi się gdzieś zawieruszył. Ach, rozumiem. I ja chcę usypać z okruszków bułki ścieżkę. Prosto z podwórka pod nasze drzwi. Tacio, mąż, notabene mój, uwielbiał bułeczki, także wie pani, bardzo proszę, żebym pani spakowała. Oczywiście już pani pakuje. Na przykład w 1807 roku Wielka Brytania zniosła niewolnictwo. Wie pani, jak to normalnie takie wiadomości człowieka cieszą. Naprawdę nas to napawało z Tadeuszem. Tam taki poryw był. Teraz mnie to w ogóle nie cieszy, prawda? Albo na przykład, że w 1926 założono Instytut Badań Artylerii, proszę pani. Tak, i myśmy od razu z Tadeuszem na cześć tego 10 bułek każdy zjadł na śniadanie. A teraz mnie to już nie cieszy. My byśmy szaleli z tego powodu. My byśmy tłukli szyby. Szał był absolutnie. W 2007 roku Adam Małysz po raz czwarty i ostatni w karierze zdobył kryształową kulę. Pani sobie wyobraża Pucharu Świata w skokach narciarskich. Przecież to jest coś nieprawdopodobnego. Ale teraz jakoś tak. Kiedyś by mnie to ucieszyło. Niech pani pakuje te buleczki to. Tak, pakuję oczywiście. Proszę się nie martwić. A powie mi pani taką rzecz. Tutaj pracuje jeszcze takie, co tu ma takie wybrzuszenie, tutaj wszędzie gdzieś tam coś tu wyskakuje, coś narosło, ta ładniusia, pracuje ona jeszcze? Tak, ona pracuje oczywiście, ale ona awansowała do działu mięsnego. Jak to mnie, to jest awansowała tutaj w tym sklepie? Nie, ona u siebie w Bałutach. A ona w Bałutach mieszka. Aha. A to trzeba będzie te okruszki też w Bałutach rozsypać. No i dobrze, te bułeczki się przydadzą. Ubiję dziada. Kilka ciepłych słów na sam koniec. To była ta z tym, z tym tam. Pani Helena, o, powróci za tydzień. Zapraszamy Państwa serdecznie, czyli Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi. Za 6 minut będzie 7 audycja poranna. No właśnie, 4 kryształowe kule Adama Małysza, to mamy rocznicę właśnie dzisiaj odebrania tej 4. Bo wczoraj też były rozdawane kryształowe, co sporo tych kul kryształowych tam jest do odebrania. Ale nie o tym, bo chciałem Państwu powiedzieć, że teraz wystąpi pan Erik i bardzo ładnie zagra na gitarze. Ogłoszenie nadawcy. Irena Sandler,